قول ثابت کا کیا مراد ہے؟ قول ثابت کا معنی حق بات یعنی کلمہ ایمان ہے، جس پر اہل ایمان کو اللہ عز و جل کی رحمت سے ثابت قدم ہی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. ترجمہ کنز الایمان، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. الحمدللہ عز و جل، مومن کی شان یہ کہ چاہے کیسی ہی مصیبتیں آن پڑیں وہ صابر ہی رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. پھر آخرت کی منزلوں میں سے اول منزل یعنی قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے وقت بفضل الہی جل جلالہ ثابت قدم رہتا یعنی درست جوابات دیتا ہے. پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اندھیرا دور اور قبر نور نور ہو جاتی ہے، اور آسمان سے پکار پڑتی ہے میرے بندے نے سچ کہا. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.